Jankowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Positivum. Dlaczego Positivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Positivum także w formie płynu. Aflofarm. Przedsiębiorco, jeżeli leasing, to teraz. Za chwilę przepisy dla firm mogą zmienić się na mniej korzystne. Wybierz więc już dziś niezwykle przestronną klasę V, którą może podróżować komfortowo nawet 8 osób. Ciesz się świetnym prowadzeniem, zaawansowaną techniką i najwyższym poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich. Zyskaj podwójnie, wybierając promocyjny leasing 102% i odliczaj jego koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dane dotyczące wyborów samorządowych przedstawi dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej jedna osoba zginęła po zawaleniu się dwóch budynków w centrum Marsylii. Przed sądem w Minster rozpocznie się proces strażnika niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthof. Dane dotyczące wyborów samorządowych przedstawi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przedstawi dane dotyczące właśnie wyniku wyborów. To było czwarte zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa PiS. Jednym z tematów były wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Co najmniej jedna osoba zginęła na skutek zawalenia się dwóch budynków w centrum Marsylii. Według władz pod gruzami mogło zostać uwięzionych od 5 do 8 osób. Policjanci i strażacy w nocy przeszukiwali rumowisko w nadziei na odnalezienie ocalałych. Jednak w ocenie przybyłego na miejsce ministra spraw wewnętrznych sytuacja nie daje powodów do optymizmu. Jak pisze agencja DPA, niejasny jest również los dwóch przechodniów, którzy mijali budynki w chwili katastrofy. Grupę handlarzy nielegalnymi papierosami rozbiła Bieszczadzka Straż Graniczna. Skarb Państwa stracił z powodu ich działalności co najmniej 3,5 miliona złotych. Organizatorem procederu był 27-letni mieszkaniec Przemyśla, mówi Elżbieta Pikor, rzecznik oddziału Straży Granicznej. Sam albo za pośrednictwem osób sobie podległych nabywał na przygranicznych bazarach, najczęściej w okolicach Medyki i Korczowej, od obywateli Ukrainy papierosy, następnie przechowywał je i organizował później cały ten system dystrybucji na terenie Polski, ale również papierosy. Mamy takie poszlaki, że papierosy były rozprowadzane również do Czech i do Niemiec. W sprawie zatrzymano 6 osób, 4 Polaków i 2 Ukraińców. Grozi im do 5 lat więzienia. Przed sądem okręgowym w Minster rozpocznie się proces 94-letniego strażnika niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Prokuratura zarzuca mu współodpowiedzialność za zamordowanie kilkuset więźniów. Członek SS Johann Rehbogen od czerwca 1942 roku do września 1944 był strażnikiem w obozie Stutthof. Pilnował więźniów na terenie obozu oraz w komandach pracy. Prokuratura twierdzi, że zebrała materiał dowodowy świadczący o bezspornej winie oskarżonego. Ponieważ oskarżony w momencie popełnienia przestępstwa miał mniej niż 21 lat, jego proces rozpocznie się przed sądem dla nieletnich. Sąd w Münster wyznaczył na rozprawę 13 dni procesowych. Ze względu na podeszły wiek oskarżonego, każde posiedzenie będzie maksymalnie trwać 2 godziny. W obozie Stutthof więziono 110 tysięcy osób z 28 krajów. Liczbę ofiar szacuje się na 65 tysięcy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Münster. Do 2011 roku niemieckie sądy uniewinniały byłych SS-manów z obozów koncentracyjnych. Przełomem było skazanie Iwana Demjaniuka, strażnika z Sobiboru. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi 11 listopada, także poza granicami kraju. Do wspólnego śpiewania zaprasza dyrektor Biura Programu Niepodległa, Jan Kowalski. Staraliśmy się przygotować wydarzenie, działanie, które może zintegrować wszystkich Polaków w Polsce i poza jego granicami. No, nie ma możliwości, żeby wszyscy Polacy przyszli na jeden plac, oglądali jeden koncert, czy byli wszyscy razem pod grobem nieznanego żołnierza. I opracowaliśmy akcję Niepodległa do hymnu. Zapraszamy wszystkich, żeby o godzinie 12 wspólnie śpiewali hymn.

some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, and there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, there goes the voice. There goes the last DJ. Tak mi się wydaje, że tym wspomnieniem serialu z lat 90., a konkretnie serialu ALF, wywołałem u Państwa liczne wspomnienia, ale o tym nie teraz, bo teraz jest 17 po 10 i pora już na spotkanie. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. A dobry ów dzień będzie, jeśli zdarzy w nim się jakieś wydarzenie wybiegające poza codzienną rutynę. Może to być inspirujące spotkanie, rozmowa, z której wyniknie pozytywny ciąg dalszy, lub olśnienie przedmiotem, który dotychczas wydawał się niegodny zainteresowania. Takim mistrzem miksowania banału i wzniosłości był profesor Jacek Sienicki. I o nim dziś chciałam właśnie powiedzieć, a przede wszystkim zaprosić na wystawę w Stołecznej Galerii Milano. Będzie czynna do końca listopada. Miejsce przy rondzie Waszyngtona na Saskiej Kępie i to jest istotne, bo tamże Sienicki spędził dzieciństwo w domu bliźniaku wybudowanym przez ojca architekta. Po powstaniu warszawskim wygoniono ich z domostw. W czasie socjalizmu ich rodzinny dom przyznano komuś bardziej zasłużonemu. I Sienicki zupełnie nie spodziewał się, że odzyska saskokępskie domostwo. Ale udało się. Wrócił po przełomie. A czy się cieszył? Z przemieszką goryczy. Sienicki z natury był odludkiem, ale że mieszkał nieopodal Galerii Milano, nieraz tam kończył codzienny spacer. Gdyby żył, w tym roku skończyłby 90 lat. Ale odszedł z tego świata 18 lat temu. Tylko czy to wciąż był jeszcze jego świat? Już w latach 90. po transformacji wydawał się dziwakiem i odszczepieńcem. W czasach, gdy pojawiły się widoki na dobrobyt, każdy, kto miał antykomunistyczne zasługi, starał się spieniężyć. Tymczasem Sienicki jakoś nie potrafił ustawić się w kolejce po należne. Co gorsze, nie udzielił mu się entuzjazm posttransformacyjnych lat. Z maniackim uporem trwał w egzystencjalnym smutku. Ale ja myślę, że to ta jego generacja urodzona przed wojną i nią doświadczona, a także PRL-em, komunizmem, wreszcie stanem wojennym, nie potrafiła zapomnieć o cenie, jaką zapłaciliśmy za spokój i dostęp do dóbr wszelakich. A może były to wartości rozczarowujące? W warszawskiej Galerii Milano. Możemy obejrzeć pracę Jacka Sinickiego z czasów już po ustrojowym przełomie, ale w ogóle tego nie widać. Tematycznie klasyka. Martwe natury, pejzaże, portrety. Patrzę na te płótna i czytam, wyczytuję z nich nie tyle biografię autora, co jego stan ducha. Pamiętam jego szczupłą, szlachetną twarz, a choć na portretach nie widać dokładnie rysów, i tak wiadomo, że artysta sam dla siebie był modelem. Pamiętam też moment, gdy pokazywał mi widoki dachów na Saskiej Kępie, malowane z tarasu domu rodzinnego, też puste i jakby pozbawione uroku. No i wreszcie słynne kwiaty w doniczkach, takie podwiędłe, takie jakby już na wpół żywe. I to wszystko jest w obrazach Sińskiego wspaniałe, uduchowione. Widzę w tych obrazach jeszcze grozę, traumę i osamotnienie, ale równoważy to wszystko zachwyt dla sztuki i mam nadzieję, że to się Państwu udzieli, jeśli Państwo obejrzą wystawę w Galerii Milano Jacka Sienickiego. Zapraszam, Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy Pani Moniko i do usłyszenia za tydzień w programie Do Południa. Teraz będą dwa utwory z listy przebojów programu trzeciego. Rozpocznie Chris Cornell. Standing beside an open grave, your fate decided, your life erased. Zaraz będzie ten drugi utwór z listy przebojów programu trzeciego, ale wcześniej jeszcze będą zaproszenia dla Państwa na tegoroczną edycję Palm Jazz Festival i mamy zaproszenia na szereg koncertów. Między innymi na koncert, który odbędzie się 17 listopada. Wtedy wystąpi Shinkarento Quartet. Wszystko to będzie miało miejsce w Centrum Kultury Jazzowia o godzinie 18. No i jeszcze jeden koncert tego samego dnia, 17 listopada, ale o 21 też w Centrum Kultury Jazzowia wystąpi Stanisław Sojka i Wojciech Karolak, trio. Zapraszamy, proszę dzwonić do Gabrieli w tej sprawie, 2 2 i 7 3 Palm Jazz Festival, 17 dzień listopada. Zapraszamy serdecznie na koncert 2 2 7 3. Ten drugi utwór z listy przebojów to będzie zespół Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath. Zespół Riverside na razie w trasie koncertowej, ale zaraz po powrocie z trasy koncertowej Mariusz Duda zapowiedział swoją obecność we wtorkowym programie Do Południa. No i porozmawiamy i o płycie, i o przebiegu tej trasy koncertowej. Z listów Państwa już wiem, że tej trasie koncertowej zagranicznej towarzyszy olbrzymie zainteresowanie i to nas bardzo cieszy. Przy okazji tych dwóch utworów namawiam do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i na To Wszechczasów, ale także do głosowania na najlepsze książki. 100 książek na stulecie niepodległości. Jacek Podsiadło, Arytmia. Dziś powoli staje się klasykiem, ale w 1993 roku, kiedy ukazała się Arytmia, Jacek Podsiadło był młodym poetą wydającym tomik za tomikiem. Wbrew pozorom ma to spore znaczenie. Dla większości artystów tworzenie to jednak rodzaj doświadczenia wyjątkowego. Tymczasem celem Podsiadły było zapisać wszystko. Można powiedzieć, że w owym czasie prowadził coś w rodzaju poetyckiego dziennika, zdając w nim sprawę ze spotkań, doświadczeń i podróży. Podsiadło w swoich wierszach kwestionował instytucje, dystansował się od wszelkich zbiorowości, skupiał się tylko na tym, co jest dostępne ludzkiemu doświadczeniu, na rzeczach najzwyczajniejszych. Co nie znaczy, że był obojętny na metafizykę. Można raczej powiedzieć, że wobec niej również był nieufny. Jak w wizji Anioła Zagłady w jednym z wierszy Arytmii, to on sprawi, że zabiorą nam mieszkania, odejdą od nas żony, będą się dziać rzeczy straszne i znów staniemy się wolni. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ciekawe, co wyjdzie z Państwa głosowania. Dowiemy się niebawem. Na razie zachęcamy do udziału w tej, jakże wydaje nam się, pięknej zabawie. 100 książek na stulecie niepodległości jest za 27 minut 11. Palm Jazz Festival, który odbywa się w Gliwicach, cieszy się wśród słuchaczy programu trzeciego nieustannym zainteresowaniem, dlatego zaproszenia na koncerty rozłożyliśmy na dwie tury. Pierwsza tura już była i się skończyła, teraz będzie tura druga. Kolejne koncerty w ramach Palm Jazz Festival w Gliwicach odbędą się 18 listopada. Wtedy o godzinie 18 też w Centrum Kultury Jazzowia wystąpi Mateusz Smoczyński. I to będzie o godzinie 18, a o 21 też w Jazzowi Wołosi. 21 Wołosi, 18 Mateusz Smoczyński. Mamy zaproszenia na te koncerty. Proszę zadzwonić do Gabrieli, 2 2 i 7 3. Teraz Lindsay Buckingham. A jeśli ktoś z Państwa poświęci trochę więcej czasu na przeanalizowanie tego, co znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów, to odnajdzie także takie utwory nieoczywiste, jak na przykład Hangar i Lindsaya Buckinghama. Teraz będzie trochę o kinie. Nie, żebym się jakoś wypowiadał o kinie, ale otrzymuję od Państwa coraz więcej relacji i to nic dziwnego po obejrzeniu filmu Bohemian Rhapsody. Popełniłem błąd, bo przed filmem naczytałem się w internecie różnego rodzaju recenzji, ale i tak poszedłem z dużą radością, zasiadłem w multikinie i muszę powiedzieć jako zwykły i przeciętny i szary oglądacz filmów, że film po pierwsze bardzo mi się podobał i po drugie wcale mi nie przeszkadzało tym razem, że w multikinie było bardzo głośno. Love of my life, can't you see? Pewnie każdy z nas, idąc na ten film, idzie z taką swoją prywatną listą może nie najlepszych utworów zespołu Queen, bo to jest zawsze bardzo trudne do wyboru, ale takich najbardziej ukochanych i taki najbardziej ukochany mój właśnie przed chwilą. Love of My Life. Jest w tym filmie scena, o której wielokrotnie sobie opowiadaliśmy w radiu, mianowicie kiedy oni przynieśli do wytwórni płytowej Bohemian Rhapsody i powiedzieli, że to do radia. No a szef mówi, chłopaki, 6 minut, kto wam to zagra? Standard to są 3 minuty. Nie, to absolutnie nie. No i fenomenalna rola główna Freddiego Mercury'ego. Tak jak powiedziałem, to nie jest recenzja, to jest jedynie refleksja szarego i przeciętnego widza kinowego. Mnie się film bardzo, bardzo podobał, a muzyka jak zwykle brzmiała świetnie. No proszę bardzo, tak się dużo namówiłem i jeszcze zaprezentowałem 2 utwory, a tu nasz słuchacz z Działoszyna, który podpisuje się Rock Metal Hard Kwas, w jednym zdaniu załatwił całą sprawę i napisał tak.